Motocross. Aanstaande zondag 14 september, de hele dag motocross in Venhuizen. De toegang is gratis. Er wordt gereden in de volgende klassen: bromfietsen, 80cc, 125cc, 250cc en 500cc. Plus viertakt. Het circuit ligt nabij de IJsselmeerdijk aan het einde van de Burgemeester Zijdweg. Deze cross wordt georganiseerd door de Stichting Wegrezers Venhuizen. Als u meer informatie wilt, belt u 02284-2046. Na afloop prijsuitreiking bij Aaf en Eef in Café Het Kleinhof in Venhuizen. Motocross, aanstaande zondag 14 september in Venhuizen.